Dat was natuurlijk niet meer. Van Zaandam? Nou, dat is van de laatste letter Zaandam. Ik dacht dat toen wij gebombardeerd waren, moesten wij tijdelijk allemaal bij familie ondergebracht. En ik dacht dat jij daar ook een poosje gewoond hebt. Ja. Met Toon samen. Nou, daar leerde jij dus Geert Horenweg kennen. Oh, ja, daar. Geert Horenweg heet hij. Ja, dat is nog lange vriendschap gebleven. Maar het is een hij. Is een hij? Ja. Is hij. Dat is ook toevallig. Ja. Ja, en dat zag Arthur en Bert en of zij dat dan hebben mogen.